ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಐನ ಸನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊ ಚಲ ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಐನ ಸನಾವಿಸ ಅಲ್ಲೊ ಚಲ ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಐನ ಸನಾವೇ ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಐನ ಸನಾವನ ಅಲ್ಲೊ ಚಲ ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಆಪ್ಸುಪಾನು ಆಪ್ಸುಪಾನು ಆಪ್ಸುಪಾನು ಆಪ್ಸುಪಾನು ಅಮ್ಮಡೇ ಅಮ್ಮಡೇ ಅಮ್ಮಡೇ ಅಮ್ಮಡೇ ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು انتي شغل بارو سوق سنايز مدور يلع الكبرو علمو جدرو اللوبلو اللوبلو يدردر ما سنبو يوضع ما بنا يسوس ودي عملا يسبخي بنا اللوبلو اللوبلو زمن كما تصير زمن كنيز يا ما قعدت قدامايس اكبر اللي تدح رينو اللوبلو اللوبلو كي يكون انا مسكن ندب ما عندنا بدا بيض كز مريوكنا اللوبلو اللوبلو اللوبلو اللوبلو اللوبلو ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಐನ ಸನಾದರೆ ನೈದಾನಿ ಏಲ್ ಅಮ್ಲ ಅಲ್ಲೊಯ್ತಲ ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು يلم بزبلو عين السنا بدن عملاق دويت كنا علي تلاوت اللوبلو اللوبلو يلم بزبلو عين السنا بدن عملاق باولوش كتروس علي تلاوت اللوبلو اللوبلو يلم بزبلو عين السنا بدن عين حورت عملاق الله يتلوت اللوبلو اللوبلو اللوبلو اللوبلو اللوبلو اللوبلو عطفان عطفان عطفان عطفان عم حدر عم حدر عم حدر عم حدر ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು ಅಲ್ಲೊಬಲು.